وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنے چنے دنوں میں. اب دیکھیے کہ روزوں کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوا تھا، ایامم معدودات. حج بھی کیا ہے؟ ایامم معدودات. چند دن تو ہیں، ہمیشہ تھوڑی یہاں بیٹھے رہو گے، ہمیشہ تھوڑی یہاں آؤ گے. دیکھیں نا، حج ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، ایک ہی دفعہ جاتا ہے نا انسان. اگر دوبارہ جانے کا موقع ملے تو بھی چند دن ہوتے ہیں نا، سارا سال تو نہیں حج ہوتا. وَذْكُرُ اللَّهَ، اس لیے وہ سفر جو اللہ کی خاطر ہو، وہ دن جو اللہ کی خاطر ہو، ان میں ذکر بھی اللہ ہی کا ہو، ہر وقت تکبیرات کا ورد ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اس سے مراد ایام تشریق ہیں خاص طور پر. ایام تشریق کون سے ہیں؟ وہ 11, 12, 13، ان دنوں کا مخصوص عمل اللہ کا ذکر کرنا اور زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے. اور اللہ کے ذکر میں خاص طور پر تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھی جائے، اور خصوصاً نمازوں کے آس پاس. اور کنکریاں مارتے وقت بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. پھر جانور قربان کرتے وقت بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جانور بھی منا میں ہی قربان ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے، اور کوئی کام نہیں، سارا دن بیٹھنا ہوتا ہے. یا آپ گھومتے پھرتے رہیں، یا آپ کھا لیں پی لیں، نماز پڑھ لیں، پھر ذکر کریں، اور خصوصی طور پر نمازوں کے آس پاس تکبیریں. اللہ کا ذکر کرو گنے چنے دنوں میں. فمن تعجل، تو جو کوئی جلدی کرے، فی یومین، دو دنوں میں، یعنی 11 اور 12 کے بعد واپس آنا چاہے کہاں سے، منا سے، کنکریاں مار کے، فلا اسم علی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اب دیکھیں عرفہ سے کیا کہا، ثم افیدوا من حیث افاد الناس، لیکن یہاں کیا ہے، یہاں پہلے بھی آ سکتے، یعنی ٹائم میں پہلے آ سکتے ہو، ویسے تو وہاں بھی جانا ہوگا. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی، تو جو دو دن جلدی کر لے، یعنی جلدی یہ کام کر کے پلٹے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو کوئی تاخیر کرے، یعنی تیسرا دن بھی وہی لگائے، فلا اسم علی، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن لمن اتقا، واسطے اس کے جو تقوی اختیار کرے. اب اختلاف تو ہو گیا نا کہ نہیں، ہو گیا، کوئی دو دن رہا، کوئی تین دن، اب کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے آپس میں؟ نہیں، دو دن والے کہیں کہ یہ بدعت کر رہے ہیں، تین دن والے، تین دن والے کہیں یہ گناہ کر رہے ہیں دو دن رہ کے. ہونا تو ایسے ہی چاہیے نا، نہیں ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں. دین کے معاملات میں بہت وسعت ہے، اصل چیز دو اور تین نہیں ہے. لمن اتقا، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو. لیکن ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں رہا، اس لیے ہم لڑتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی دو دن رہا یا تین دن رہا، اصل اجر و ثواب کس کا ہے؟ تقوی والے کا. شان و شوکت یا نمود و نمائش کی خاطر تو رہنا نہیں، اللہ کے ذکر کی خاطر رہنا ہے. اور اللہ کا ذکر بھی اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، جب اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کیا جاتا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، تقوی تقوی، تاکہ حج غرور کا ذریعہ نہ بنے. ورنہ تقوی نہ ہو تو دل سے نور چھن جائے گا، نیکیوں کا غرور آ جائے تو پھر نیکی بیکار ہو جاتی. اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد بھی، اتنی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد بھی، اتنا مال لگانے کے بعد بھی، اتنا وقت لگانے کے بعد بھی، حاصل کچھ نہ ہوگا. حج کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اور حج کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا ہو. تو وہ تقوی سے اٹھے اور تقوی پر ہی جا کے رکے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، معلوم ہونا چاہیے، کیا، اَنَّكُمْ، بے شک تم، اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. اس بات کا علم حاصل کر لو کہ تم سب کو اللہ کے پاس اکٹھا ہونا ہے، سب وہاں جمع ہوگے، جس طرح آج تم حج کے موقع پر جمع ہو. جیسے آج یہ میدان عرفات اور منا کا میدان، اس میں تمہیں انسانوں کا ہجوم نظر آتا ہے. یاد رکھو، ایسے ہی قیامت کے دن سب انسان ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے. یہ حشر کا ایک چھوٹا سا منظر ہے، خاص طور پر منا میں جب کنکریاں ماری جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر کوئی چھتری نہیں، کوئی اوپر سایہ نہیں، کچھ نہیں، خصوصاً اوپر والے حصے میں، اور زوال آفتاب کے فوراً بعد یہ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. آپ یوں سمجھے کہ سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہی ڈھلا ہوتا ہے، اور زوال سے پہلے ہی لوگ چلنا شروع کر دیتے اپنے اپنے خیموں سے. کتنے دور دور تک خیمے لگے ہوتے، تو بیچ میں گاڑیوں پہ نہیں جاتے، پیدل ہی جانا ہوتا ہے، میلوں میل لوگ دھوپ میں پیدل چلتے، ساتھ پانی اٹھایا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا پیتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں. اور جب تک وہاں پہنچتے ہیں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے اور بالکل جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور اتنا رش ہوتا ہے کہ اس رش کی وجہ سے اور گرمی ہو جاتی. اور پھر وہاں پر 7 کنکریاں مارنا، اور پھر ایک جگہ پہ مارنے کے بعد دوسرے جمرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے جمرے کو، اور وہ بھی سارا رستہ پیدل، اور پھر وہاں سے دوبارہ اپنی رہائش گاہ تک پیدل. اس سے مشکل جگہ کوئی نہیں ہوتی. جب ہم نے حج کیا اور یہ جب کنکریاں مار کر ہم ٹیکسی میں بیٹھے تو اس میں تلاوت لگی ہوئی تھی اور یہی آیات آ رہی تھی، وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اس دن جو میں نے قیامت کو محسوس کیا، نہ اس سے پہلے کبھی اور نہ اس کے بعد کبھی، کہ دھوپ اور گرمی اور رش اور بھیڑ اور کوئی کسی کا ہوش نہیں. اکثر لوگ وہیں گھومتے ہیں، وہیں پاؤں میں کچلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک افراتفری کا سا منظر ہوتا ہے. ہوتا ہے نا، باقی ریچولس تو آپ پھر بھی مل جل کے ذرا سے سکون میں ادا کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کنکری مارنے لگتے ہیں نا تو ایک ریلا پیچھے سے آتا ہے اور آپ کے ہاتھ چھٹ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کہاں گئے. تو عموماً کنکریاں مارنے سے پہلے جگہ متعین کر کے جاتے ہیں لوگ کہ اگر گم ہو گئے تو یہاں پر پہنچنا ہوگا. وہاں سے لوگ وہاں کھو جاتے ہیں پھر، کیونکہ کنکری تو خود ہی مارنی ہوتی ہے. جب آپ مارنے لگتے ہیں تو اس وقت مارنے کے لیے ایک پوزیشن لینی پڑتی ہے نا. تو جب آپ پوزیشن لینے لگتے ہیں تو اس میں آپ ایک ہاتھ تو آپ نے اٹھایا تھا، دوسرے میں آپ نے وہ پکڑے ہوتے ہیں. تو اگر کسی نے آپ کو یہاں سے تھاما ہوا بھی ہے تو ہو سکتا ہے جب آپ نے ماری تو کوئی پیچھے سے دھکا لگا، وہ چھوٹ گیا ہاتھ. تو اس وقت جو لوگ خاص طور پر جگہ سے واقف نہیں ہوتے یا ان کو فوبیا ہوتا ہے لوگوں کے کراؤڈ کا، تو ان کے تو پھر خوف سے اور بری حالت ہوتی ہے، اب کیا بنے گا. اور پھر قریب تک پہنچنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر پیچھے پلٹنے میں بہت مشکل ہوتی، اور پھر جب کوئی اپنا سامنے نہ ہو تو ایک اور عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. تو بالکل قیامت کا نقشہ نظر آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جس دن انسان بھاگ اٹھے گا اپنے ہی بیٹے، اپنی ہی بیوی، اپنے ہی بھائی، اپنے ہی سب رشتہ داروں سے، تو بالکل تنہا رہ جائے گا. اور حشر کے میدان میں بھی آپ کو معلوم ہے سورج کہاں ہوگا، سوانح پر ہوگا. لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کوئی گردن تک، کانوں تک لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے قیامت کے دن. تو حشر کا میدان جو ہے وہ بہت سخت میدان ہے، کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے رحمان کے سائے کے، جس میں بس مخصوص لوگوں کو جگہ ملے گی، ہر ایک کو وی آئی پی نہیں ہوگا جو وہاں پہنچے. تو یہ جو حج کا سفر ہے، اور خصوصاً یہ جو آخری حصہ ہے جہاں آ کر تقریباً ریچولس پورے ہو جاتے ہیں ایام تشریق میں، تو یہاں آ کر جو سبق ملتا ہے اور جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہی، وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جان لو بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وہیں پر سب جمع ہوگے، اور وہ دن اس میں کوئی شک نہیں، وہاں سب کو ایک ہی وقت میں اکٹھے ہونا ہے. وہاں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی سے چھوٹی سی نیکی بھی مانگے گا تو وہ دوسری طرف منہ کر لے گا، اور ہر ایک نظریں بچائے گا کہ مجھ سے آج کوئی کچھ نہ مانگے. یہ کیفیت پیدا ہو تو تبھی تقویٰ آتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ سارا سفر حج جو ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک موقع ہے. اس میں انسان اللہ سے توکل بھی کرتا ہے اور ساتھ واضح راہ بھی رکھتا ہے. اس میں اگرچہ بھروسہ اس پر ہونا چاہیے لیکن اس کے احکامات کی پابندی بھی ہونی چاہیے. جب وہ کہہ رہا ہے گھر سے سامان لے کے چلو تو لے کے جانے میں ہی نیکی ہے. یہ سفر تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ کہا گیا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گناہ نہیں، تو پھر نفس کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے نا اور رش ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، بعض اوقات چل چل کے بھوک بھی بہت لگ جاتی ہے، راستے میں مرضی کی کھانے کی چیز بھی بسا اوقات نہیں ملتی، تو گھر کا پکا ہوا کھانا تھوڑی ہوتا ہے وہاں پر، جیسا تیسا مل جائے خریدے انسان وہی کھانا ہوتا ہے، تو اس میں پھر مزاج میں بہت برہمی آتی ہے. اس وقت خود کو کنٹرول کرنا، اس وقت اپنے آپ کو اپنے حدود میں رکھنا، اور دوسروں کو اذیت نہ دینا، دھکم پیل نہ کرنا، تو یہ سب کچھ ایک ٹریننگ ہے. پھر اسی طرح اتفاق و اتحاد کی تعلیم ہے کہ ہر رنگ کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، کسی کی شکل کیسی ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے، تو کسی پہ دیکھ کے ہنسنا نہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کوئی کسی طرح کا لباس پہنے ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کے کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ مسلمانوں کو یکجہتی کی تعلیم بھی دیتا ہے حج، پھر دوسرے کا احترام کرنا سکھاتا ہے، دوسرے کے کلچر کا، زبان کا، انداز کا، رنگ کا، کیونکہ بسا اوقات ایسے سین بھی آتے ہیں کہ انسان کی بے اختیار ہنسی چھوٹنے لگتی، کیونکہ انسان کا ایک مزاج ہے نا کہ جو ان یوژول چیزیں دیکھتا ہے تو انسان اس پہ ایک دم ہنسنے لگتا ہے. ایسے میں اپنی ہنسی کنٹرول کرنا، بسا اوقات کسی کو دیکھ کر دوسرے کو اشارہ کرتا دیکھو، تو یہ بھی ایک فسوق کا کام ہے، کسی مسلمان تو کسی کو اس طرح اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح دوسروں کے دکھ درد کو دیکھنے کا، بعض لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو بہترین سفر کیا ہے کہ انسان خود اپنے پہ بھی خرچ کرے اور اپنے سفر کے ساتھیوں پر بھی خرچ کرے، بہترین صدقہ ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے حج کا قافلہ لے کر جاتے تھے، اور ان کا حج کرانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے کہتے اچھا کون کون حج پہ چلے گا، لاؤ میرے پاس اپنا اپنا پیسہ جمع کراؤ، سب کا جمع کر لیتے، سب کو اپنے پاس سے کھلاتے پلاتے، سب کے سفر کی ضروریات پوری کرتے، جب واپس آتے تو سب کو کہتے اچھا یہ میری طرف سے حج کا ہدیہ لو، اور ان کی چیزیں واپس لوٹا دیتے. وہ اس کو بہترین صدقہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک نیکی کا کام کرائیں اور ان پر خرچ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عقیدہ توحید اس میں بڑا پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی یاد آتی، باقی سب چیزیں پس منظر پہ چلی جاتی ہیں. اور بنیادی طور پر ایک محبت کا سفر ہے، دیوانگی کا سفر ہے، شوق کا سفر ہے، اطاعت کا سفر ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو سوائے اللہ کو یاد کرنے کے اور کھانے پینے کے اور کوئی خاص کام تو وہاں ہوتا نہیں. تو اس میں بنیادی طور پر انسان کے جذبات کی تربیت زیادہ ہوتی ہے، اچھے اور برے دونوں، کہ انسان نہ حد سے بڑھے اور نہ ہی منفی جذبات کو بڑھنے دے. پھر اجتماعیت سکھاتا کہ مل جل کر کام کیسے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے لیے کہا تھا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، ایک مشقت کا کام ہے. کسی نے لکھا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں وہ دراصل دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے. جی ہاں، بنیادی طور پر لاعلمی ہے جو لوگوں کو دین کے مسائل سے بہت زیادہ اختلافات پہ ابھارتی. قربانی کے پیسے کسی ٹرسٹ میں دینے سے کیا قربانی ہو جاتی؟ نہیں، جب تک وہ قربانی نہ کرے قربانی نہیں ہوتی. رمی کس وقت تک کی جا سکتی؟ رش کی وجہ سے عورتوں کے لیے کوئی خاص رعایت ہے؟ جی ہاں، عورتوں کے لیے احکامات تھوڑے سے فرق ہے، وہ دوسرے سے بھی کروا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی دم دینا ہوگا. جب آپ حج سے پہلے مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہوں، کیا عمرہ کے لیے آپ ہوٹل سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی؟ اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو لوگ مکہ میں جا کر مثلا رمضان میں گئے، اس کے بعد مکہ میں ہی ٹھہر گئے کہ حج کے انتظار میں، بہت سے لوگ چوری چھپے ایسے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے واپس آئیں پھر دوبارہ حج کے لیے جائیں تو مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات حج میں نام نہیں آتا یا کوئی اور مشکلات ہوتی، بہرحال جس بھی طرح کوئی رک جائے. تو اس کے لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ان کو تکلفاً مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، وہیں سے اپنے ہوٹل سے، جس طرح مکہ کے مقیم لوگ اپنے گھروں سے ہی احرام پہنتے ہیں، وہ بھی گھر سے ہی احرام پہن لیں. کیا میں یہ نیت کر سکتی ہوں کہ اپنی زندگی میں جتنی بھی نفل نمازیں پڑھی ہوں، جتنی بھی قربانی ہے، اس سب کا ایک حصہ مجھے مل اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے، اور باقی حصہ تمام مسلمانوں کو جو فوت ہو چکے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نیت نہیں کی. یہ یاد رکھیے کہ جو بھی آپ نیک کام کریں گے اس کا خود بخود ثواب صدقہ جاریہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا رہے گا، کیونکہ ساری تعلیم آپ ہی کے ذریعے ہم کو ملی تھی نا، تو ہم جو بھی اچھا کام کریں گے خود بخود آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ نیت کریں یا نہ کریں، کیونکہ آپ کی ایفرٹ سے ہمیں سب کچھ پہنچا، اس لیے آپ تک ثواب جائے گا، لیکن ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں ایسی نیت کرنے کو کہا گیا ہو. یہ کسی کو آج کی تفسیر سن کے حج کا بہت شوق ہو گیا ہے، اللہ کرے کہ جن کو بھی شوق ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ موقع دے. ایسی ٹپس بتائیے کہ ہم جس راہ پر نکل پڑے ہیں بھٹکنے نہ پائیں. ہاں واقعی ایک مشکل امتحان ہے، ایک ٹپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی ہی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ کے پاس قرآن پاک کی کوئی بھی قرآت ہے، ٹیپ آن کیجئے، اس کے ساتھ قرآن پاک کھولیے پلین بغیر کسی ترجمہ تفسیر کا، اس کو روزانہ سنیے اور دیکھیے کہ آپ کو کتنا آتا کتنا نہیں آتا، اور جہاں سے اٹکے تو وہاں کیا کرے، بند کر کے اپنا تفسیر والا کھول کے وہاں سے پھر دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ اس کے بغیر جب ہم پڑھتے بھی ہیں نا، تو بسا وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر سمجھ کچھ نہیں رہے ہوتے. تو میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہت بہتر کیا ہے اس طریقے سے کہ جب میں قرآن سنتی ہوں تو پھر میں اپنے سے پوچھتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے، تو پھر وہ سائلنٹ کوشچن اپنے آپ سے کیا کریں، پھر جب دیکھیں اچھا مجھے تو اس کا مطلب نہیں آیا، پھر پریشان ہوا کریں مجھے تو کیا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، پھر اس کے بعد اس کے مطلب کو ڈھونڈ لیا کریں، اچھا یہ تھا اس کا مطلب، پھر اس طرح آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھولے گا نہیں. اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.